Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 września, minęła 6. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nowe porozumienie koalicyjne podpisali liderzy Zjednoczonej Prawicy. Ponad 1500 zakażeń koronawirusem odnotował wczoraj resort zdrowia. Dzisiaj ostatni dzień festiwalu filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Liderzy ugrupowań tworzących Zjednoczoną Prawicę podpisali w Warszawie nowe porozumienie koalicyjne. Podkreślali, że dokument wskazuje na jedność i stabilność koalicji. W uroczystości wzięli udział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, liderzy Porozumienia i Solidarnej Polski Jarosław Gowin oraz Zbigniew Ziobro, a także premier Mateusz Morawiecki. Szczegółów porozumienia na razie nie podano. Podpisanie umowy oznacza zakończenie kilkutygodniowych negocjacji i sporów dotyczących kształtu rządu między koalicjantami. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński powiedział, że jest przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze się zapisze w historii. Wierzę w to, przed nami dobra przyszłość. Lider Porozumienia Jarosław Gowin podkreślił, że siłą Zjednoczonej Prawicy zawsze był pluralizm. Szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro powiedział zaś, że czas pokazał, iż minione 5 lat to były dobre lata dla Polski. I dlatego mamy prawo wnioskować, że kolejne lata, które przed nami, 3 i ufam następne, to też dobry czas. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że porozumienie Zjednoczonej Prawicy to potwierdzenie zobowiązań wobec milionów wyborców. Zwyciężyła odpowiedzialność, zwyciężyła Polska. Szczegółów porozumienia na razie nie podano. Z wcześniejszych informacji wynika, że Jarosław Kaczyński zostanie wicepremierem, a liczba resortów będzie ograniczona. Sylwia Białek, Polskie Radio. Potwierdzono 1584 nowe zakażenia koronawirusem. To 3 mniej niż przedwczoraj, gdy padł dobowy rekord. Zmarły kolejne 32 osoby, które były zakażone patogenem, a następnych 586 osób wyzdrowiało. Zdecydowanie najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano w województwie małopolskim. 259, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Są to ogniska głównie zorganizowane, czyli głównie DPS-y, szpitale. Mamy także jedno ognisko w teatrze. Także miasto Kraków zdecydowanie z dnia na dzień tych nowych przypadków przybywa. Większość tych zakażonych osób w województwie małopolskim to są osoby z powiatów żółtych, czyli w tej strefie żółtej. W sumie w Polsce zakażonych zostało prawie 86 tysięcy osób, a wyzdrowiało blisko 67,5 tysiąca. Zmarło ponad 2400. Jedynie Białorusini mają prawo zdecydować o sobie, swoim losie i swojej historii, napisał premier Mateusz Morawiecki po koncercie Solidarność Polaków z Białorusinami. Wczorajszy ponad dwugodzinny koncert na Stadionie Narodowym obejrzały tysiące widzów. Wśród publiczności byli zarówno Polacy, jak i wielu Białorusinów, którzy mieszkają i pracują w Polsce od lat. Bardzo ważne dla nas, szczególnie ta piosenka Mury, które były kiedyś podczas Solidarności tu w Polsce, to teraz jest przetłumaczone na język białoruski i my ją tam śpiewamy też. Ten koncert teraz jest ważny tym, że po prostu mówimy o tym, co się dzieje na Białorusi, więc informacja jest naprawdę bardzo ważna, żeby po prostu ludzie widzieli i dalej przekazywali też tą informację. Nie jestem z Warszawy, ale też chciałbym pomóc Białorusinom, będąc tutaj na tym koncercie. Solidaryzujemy się tutaj wszyscy z Białorusią. To dla nich. Podczas koncertu utwory wykonali m.in. Grzegorz Markowski, Natalia Nykiel, Krzysztof Cugowski, Ira czy Chłopcy z Placu Broni. Galą zamknięcia i wręczenia nagród w konkursach filmowych i radiowym zakończy się dzisiaj 4-dniowy Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Wcześniej zaplanowano projekcje m.in. kilku filmów międzynarodowych, a także debaty z udziałem uczestników z zagranicy. Dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołębiewski przypomina, że filmy można oglądać też online na stronie festiwalnnw.pl. Dziś w programie są m.in. filmy międzynarodowe. Katni, ostatni świadek, to jest produkcja z Wielkiej Brytanii. Piotr Szkopiak, Polak, ale mieszkający w Londynie, on jest autorem tego filmu. Ale też jest, będzie ciekawa bardzo produkcja rosyjska, Lato, bardzo dobry film rosyjski właśnie, czy też japoński film, który warto obejrzeć. Historia uszyta czerwono nitko. Dyrektor dodaje, że po niektórych filmach zaplanowano dyskusję. Można jeszcze obejrzeć film Stepiniec o kardynale i jego losach, taki męczennik z Chorwacji. Jest Grzegorz Górny, który będzie prowadził panel po tym wszystkim, przez takim międzynarodowym towarzystwie. Gala zamknięcia festiwalu, na której będą wręczane nagrody, rozpocznie się o 18:00. Z Gdyni Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela w całym kraju pochmurna, deszczowo będzie na zachodzie i w centrum. Termometry pokażą 10 stopni w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie, 12 we Wrocławiu i Katowicach, 14 w Krakowie, 20 w Gdańsku i Olsztynie, a najwięcej 22 stopnie w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś dobry dla zwierząt, dla najbliższych, w wielu sytuacjach, ale możesz być też dobry w nieskończoność. Jeśli chcesz być nieskończenie dobry, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl może Ci w tym pomóc. Wejdź na www.salvatti.pl i sprawdź, jak być nieskończenie dobrym. www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Rozpoczynamy od nowości. Z cyklu koncertów Zamek Królewski w Warszawie nie tylko klasycznie, pod patronatem Polskiego Radia, dziś 27 września w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana o godzinie 15 odbędzie się koncert z historią. Aby ją przedstawić, zaproszę dziś Państwa do Zamku Królewskiego w Warszawie. Najpierw krótka wycieczka do Gostynia, gdzie już po raz 15 rozpoczyna się festiwal Musica Sacromontana u Ojców Filipinów. W następną niedzielę tradycyjnie opowiemy szerzej o tym, co dzieje się na festiwalu, a na rozpoczęcie muzycznego spotkania fragment dzieła Józefa Zeidlera Nieszpory, wykonanego i nagranego pod batutą maestro Michała Klauzy, dyrektora artystycznego Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie. Thank you. Drodzy Państwo, dzisiaj jesteśmy w naprawdę wyjątkowym miejscu, ponieważ ze studia radiowego przenieśliśmy się do Zamku Królewskiego w Warszawie. Nie zdarza nam się to często. Częściej okazuje się, lądujemy i przebywamy w Krakowie. Ten nasz Zamek Królewski, warszawski, z tymi tematami muzycznymi do tej pory jakoś tak traktowałam po macoszemu, zatem czas, żeby to zmienić. A naszym przewodnikiem po historii muzyki w Zamku Królewskim i historii, i też współczesności jest pani Aleksandra Buszta-Bąk, kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie. Witamy pięknie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani Aleksandro, my jesteśmy w małej, skromnej salce, ale wcale takiej nieskromnej. No, Zamek Królewski ma różne skrzydła, różne części. Najstarszym skrzydłem jest skrzydło gotyckie. To jest to, które zwiedzający widzą, jak wchodzą przez bramę zegarową i przed ich oczami ukazuje się ceglany fragment ściany zamkowej. To jest właśnie ta część gotycka najstarsza. Zamek był budowany za czasów książąt mazowieckich, później z każdymi kolejnymi władcami, królami rozbudowywany. Ja podejmuję się roli bycia państwa przewodnikiem, jak pani powiedziała, ale muzycznym, ponieważ historykiem sztuki nie jestem. Zajmuję się od prawie 20 lat muzyką, organizowaniem koncertów w zamku, a także goszczeniem rozmaitych instytucji zewnętrznych, które w salach zamkowych swoje koncerty organizują. Zasiadamy dosłownie na placu zamkowym pod drzewem, tym znanym wszystkim. Tak, to drzewo jest charakterystyczne, nie wiem ile ma lat, ale ja pamiętam je od dzieciństwa, czyli już długo. I zasiadamy rzeczywiście z tej sali, w której jesteśmy, właściwie z tego pokoju bardziej. Bardzo ładny widok na, można by powiedzieć, zaułek Starego Miasta przed nami się rozpościera. Myśmy tutaj dotarły takimi bocznymi korytarzami, które z reguły dla wycieczek są niewidoczne. To jest to tajemne życie każdego zamku, pałacu. W pewnym sensie tak i myślę, że no chyba wszyscy lubią właśnie te kulisy oficjalnych miejsc czy oficjalnych instytucji. Lubią zaglądać za rozmaite drzwi, które pozostają zamknięte dla codziennych osób odwiedzających na przykład zamek. Pozwolę sobie na taką dygresję, śmiesznostkę. My mamy w zamku kilka par drzwi tak zwanych ślepych i już nie jeden raz, na przykład w sali rady, która prowadzi do sali wielkiej, tej najbardziej reprezentacyjnej, niektórzy mówią na nią złota, inni marmurowa, inni kryształowa, inni lustrzana, no ta sala chyba ma najwięcej nazw dawanych przez gości odwiedzających zamek czy osób bywających w niej. I sala poprzednia ma dwoje drzwi ślepych i bardzo często zdarza się, nie jestem do końca pewna, czy tylko przez nieuwagę, czy rzeczywiście bardziej z ciekawości, że goście, którzy wchodzą nią do zamku i idą dalej, biegną i koniecznie chcą otworzyć, szarpią za klamkę tych ślepych drzwi, na co natychmiast strażnik czy strażniczka krzyczą: proszę nie dotykać, to są ślepe drzwi, dokąd pan, pani chce się udać. One tam były wkomponowane od zawsze? One tworzą pewnego rodzaju symetrię tej sali. Aczkolwiek one mają za sobą pewną przestrzeń, która jest przez nas wykorzystywana, ale niedostępna dla gości. I dopiero kolejne drzwi prowadzą w lewo do sali, która ma swoją nazwę własną, sala koncertowa, i w której też odbywają się koncerty. I w prawo do sali wielkiej, inaczej balowej. Ona oficjalnie ma właśnie te dwie nazwy, sala wielka bądź sala balowa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zamek Królewski posiada swoją salę koncertową. Czy ta tradycja muzyczna związana była z Zamkiem Królewskim od początku? Bo o ile Zamek Królewski na Wawelu posiadał swoją kapelę rorantystów, posiadał swoją kapelę królewską od zawsze, która miała określony repertuar, a jak to było w Warszawie? Tak, oczywiście muzyka w zamku istniała od samego początku. Jak tylko powstała bryła zamkowa, to zagościli w niej również muzycy. Ich funkcja początkowo była rozmaita, to może nie były takie koncerty, jak my dzisiaj je rozumiemy, to znaczy z publicznością zapraszaną, chociaż oprócz dworu, czy książęcego, czy później królewskiego, z pewnością goście też tych koncertów słuchali. No przede wszystkim ogromny rozkwit muzyki nastąpił po przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy za czasów króla Zygmunta III Wazy, a no już przepięknie rozwijała się, rozkwitała muzyka za czasów panowania jego syna Władysława IV. Zarówno tata, czyli Zygmunt III Waza, jak i syn byli ogromnymi miłośnikami muzyki. I trzeba powiedzieć, że oni byli też znawcami muzyki. Szczególnie Władysław IV. Szczególnie. Ja to pragnę podkreślić, dlatego że ten król jeszcze zanim został władcą koronowanym, odbył tak zwany Grand Tour po Europie. Celem tej podróży było oczywiście poznanie innych władców, innych dworów europejskich, ale też zaznajomienie się z trendami w sztuce szeroko rozumianej i w muzyce, już trochę węziej rozumianej, w różnych centrach europejskich i w Niderlandach, i we Francji, no i we Włoszech. Jeśli powiem Państwu, że dla tego władcy organizowano specjalne koncerty, przygotowywano z dużym namaszczeniem i pieczołowitością specjalnie dla niego koncerty, że on chadzał do kościołów rzymskich, w Watykanie był gościem i słuchał czasem nawet incognito występów najlepszych muzyków i śpiewaków tamtych czasów, a później dyskutował na tematy muzyczne i z nimi, i z innymi sobie równymi, jak właśnie równy z równym, to pojawi nam się obraz niezwykle wszechstronnego, niezwykle ciekawego władcy. A jeszcze jak dodam do tego Państwu fakt, że po powrocie do kraju, poznawszy we Włoszech operę włoską, Władysław IV tak się w niej rozmiłował, tak się nią zachwycił, że postanowił przebudować Zamek Królewski w Warszawie w taki sposób, żeby umieścić w nim scenę operową. I to nastąpiło. My jesteśmy historycznie posiadaczami, to już mówię w cudzysłowie, bo tej sceny nie ma. Nie, widzę, że pani już otwiera buzię i oczy robi szerokie. Nie, dzisiaj tej sceny nie ma i tego teatru nie ma, natomiast on był. Myśmy mieli pierwszy teatr operowy, bo tak należy i to przedsięwzięcie, i to miejsce nazwać, na północ od Alp. Na północ od Alp, więc no byliśmy bardzo, bardzo na bieżąco ze wszystkimi nowinkami, trendami muzycznymi. Claudio Monteverdi, ojciec opery włoskiej i autor wielu niezwykłych dzieł sakralnych. Oh! A propos Monteverdiego, właśnie zawazów, były plany takie, żeby Klaudia Monteverdiego sprowadzić do Warszawy, do Polski na dwór. I ta propozycja została złożona, no niestety z rozmaitych, między innymi też z powodu wieku kompozytora. Dla nas może niestety, ale dla spuścizny Monteverdiego, tej, która ocalała do dnia dzisiejszego, stety, przepraszam, że tak kolokwialnie się wyrażę, dlatego że no, jaki los hipotetycznie spotkałby jego dzieła, jego partytury, nuty, gdyby tworzył w Warszawie. Sama II wojna światowa, prawda, to już wiemy ile tysięcy dzieł, obiektów sztuki bezpowrotnie zostało zniszczonych albo zaginęło. A tych instytucji były setki, żeby nie powiedzieć tysiące. Czyli dobrze, że Claudio Monteverdi jednak nie zawitał na Zamku Królewskim w Warszawie, ale za to jego muzyka u nas na antenie. Jesteśmy w Zamku Królewskim w Warszawie z powodów muzycznych oczywiście. Nad wydarzeniami muzycznymi patronacko czuwa Polskie Radio. Naszym przewodnikiem jest pani Aleksandra Buszta-Bąk, kustosz Zamku Królewskiego. Pani Aleksandro, to ja się jeszcze dopytam o tą scenę operową. Co się z nią stało? I gdzie ona była? Ona była, z tego co mi wiadomo, w miejscu, gdzie obecnie jest sala senatorska. Ponieważ sala senatorska jest jakby dwupoziomowa bez powały. Znaczy nie ma oddzielenia między pierwszym a drugim piętrem. I to jest to miejsce, które według mnie było właśnie miejscem ulokowania opery. Scena operowa zniknęła, a co działo się z muzyką w Zamku Królewskim? Przede wszystkim sprowadzano Włochów i muzyków, i kompozytorów. Natomiast no myśmy mieli niezwykle utalentowanych, rodzimych kompozytorów. Ja tutaj tak troszkę porzucam nazwiskami, bo one mogą być nieznane, ale Bartłomiej Pękiel, Marcin Stachowicz, Jarzębski, no Marcin Mielczewski, o którym nie wolno zapomnieć. Marcin Mielczewski, notabene w ubiegłym roku. Dwa koncerty były poświęcone jego muzyce. To był kompozytor tak doskonale znany w ówczesnej Europie, tak powiem, wcale nie górnolotnie od Paryża do Petersburga, że on wystarczyło, że podpisywał się tylko swoimi inicjałami MM. I po tych dwóch literkach wszyscy, którzy mieli cokolwiek wspólnego z muzyką, od razu wiedzieli, z kim, z jakim kompozytorem mają do czynienia, że to jest polski kompozytor Marcin Mielczewski. To jest coś takiego, to był taki ówczesny celebryta. Thank you. Laudate Dominum. Marcin Mielczewski, najbardziej znany w Europie polski kompozytor XVII wieku, był muzykiem króla Władysława IV Wazy, a następnie został kapelmistrzem Karola Ferdynanda Wazy, biskupa wrocławskiego i płockiego. I jego religijna twórczość była znana i ceniona w całej ówczesnej Europie. To ja bym przeszła do Stanisława Augusta Poniatowskiego, ponieważ to też był niezwykły, w ogóle miłośnik sztuki. To nie tylko słynne obiady czwartkowe, ale to też muzyka Zamku Warszawskiego chociażby, starania, żeby sprowadzać tu ciekawych kompozytorów, śpiewaków. Ta muzyka przetrwała w Zamku Królewskim Warszawskim i ta muzyka ma się świetnie w tej chwili, współcześnie, nie tylko klasycznie, czyli muzyka współczesna do słuchania. Trochę mnie zaniepokoiło to muzyka współczesna do słuchania i nie tylko klasycznie. Pani Aleksandro, rozszyfrujmy najpierw ten tytuł. To ja pozwolę sobie cofnąć się troszeczkę. Cofnąć się do pierwszego mojego cyklu, autorskiego cyklu koncertowego, który trwał w roku 2004. On nosił tytuł Polska dla Europy i był pomyślany, ponieważ to był rok, w którym Polska została przyjęta do Unii Europejskiej. Tytuł sugerował i taki był przedstawienie tej Europie, w której, nawiasem mówiąc, no od pradziejów jesteśmy jednak, historii muzyki polskiej od średniowiecza po współczesność. I kolejne koncerty tamtego cyklu właśnie pokazywały muzykę epoki średniowiecza, renesansu, baroku, klasycyzmu, postklasycyzmu, romantyzmu i muzykę współczesną. To były przepiękne koncerty, między innymi wystąpiła w nich pani Kaja Danczowska, znakomita polska skrzypaczka, czy pani Jadwiga Kotnowska, która zrealizowała cały koncert, ten ostatni o muzyce współczesnej, który był nieprawdopodobnie trudnym koncertem i do zagrania, i do przygotowania. No ponad rok trwały przygotowania, ale tam był po prostu kalejdoskop najlepszych kompozytorów, najbardziej znanych polskich kompozytorów. Między innymi był w opracowaniu na flet koncert obojowy Lutosławskiego, były utwory Krzysztofa Herdzina z jego osobistym udziałem. Plejada nazwisk wykonawców, była orkiestra Auxo, którą prowadził pan Moś, tak. I od tego się zaczęło. Potem z każdym rokiem ja wymyśliłam sobie taką formułę, żeby każdy rok miał swój tytuł i swój zupełnie inny od pozostałych program. Postanowiła pani przywrócić tradycję muzyki na Zamku Królewskim w Warszawie. No można to tak określić. Koncerty za zamkniętymi drzwiami. Właściwie ten cykl to nie zupełnie był cykl, ale on się narodził siłą rzeczy, jako odpowiedź na bieg wypadków od marca tego roku. Ja na rok 2020 zaplanowałam cykl koncertowy pod nazwą Nie tylko klasycznie. Z tego cyklu koncertowego udało mi się zrealizować koncert inauguracyjny, wspaniały, z udziałem Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży, Jakuba Jakowicza i pana Tomasza Strala, wspaniałego polskiego wiolonczelisty, który zresztą w moich cyklach już kilkakrotnie występował. W programie znalazły się utwory trzech kompozytorów, pana Romualda Twardowskiego, 90-latka, pana Sławomira Czarneckiego, 70-latka i pana Mikołaja Góreckiego, 50-latka. I to też tak nam się co 20 lat sympatycznie w programie ułożyło. Koncert był rewelacyjny, a dlatego muzyka współczesna, ponieważ po pierwsze niezwykle sobie cenię wszystkich tych trzech kompozytorów i chciałam też uwypuklić ich postacie w tym życiu muzycznym i zamku, i kraju. A po drugie, pani chwilę wcześniej podała słuchaczom tytuł Muzyka współczesna do słuchania. Czy to oznacza, że muzyka współczesna nie jest do słuchania? No więc właśnie. To nie jest tytuł oficjalny. Ja planowałam nadanie tegorocznemu cyklowi tego tytułu, Muzyka współczesna do słuchania, no ale z różnych powodów ten tytuł nie znalazł akceptacji. No obawiano się, że on może zniechęcić publiczność do przychodzenia do zamku na koncerty, a ja z kolei, mnie wydawało się, że wręcz odwrotnie, zaryzykuj przyjdź, bo taki był dokładnie ten tytuł, zaryzykuj przyjdź, że on niósł w sobie taką nutkę właśnie ciekawości, że rozbudzał, pobudzał ludzi do zaintrygowania się tym pomysłem, tą propozycją. Muzykę, która jak najbardziej koi nasze uszy, a nie rani ich. Thank you. nie tylko klasycznie, czyli muzyka współczesna do słuchania. To cykl, któremu patronuje Polskie Radio. Przed nami niezwykły koncert, do którego tak powoli w opowieści muzycznej dochodzimy. Odbył się pierwszy koncert z cyklu Nie tylko klasycznie, a potem... A potem miał się odbyć kolejny koncert, 15 marca dokładnie, z udziałem belgijskiego zespołu Het Collective. I Belgowie mieli wykonać bardzo ciekawe utwory kompozytorów belgijskich. Między innymi ja zwrócę Państwa uwagę na takie nazwisko Guillaume Leque, ponieważ ja w jednym z koncertów, które robiłam, też utwór tego kompozytora zaprezentowałam. Bardzo przyjemny w odbiorze twórca. No i niestety w czwartek okazało się, że koncert się nie odbędzie. W piątek jeszcze próbowaliśmy różnych wariantów, bo muzycy mieli bilety na samolot kupione i już właściwie byli spakowani w drodze na lotnisko. I od tamtego czasu jakby zamek zamarł. To był moment, kiedy rozpoczęła się muzyka w czasach zarazy. Nazwałam ten okres muzyczny, koncertowy w zamku koncertami za zamkniętymi drzwiami. Ciągle nie wiedzieliśmy, jak bardzo groźny jest wirus, który nas nawiedził i jak bardzo należy się jednak chronić przed nim i strzec. Takim pierwszym muzykiem, który zdecydował się, zgodził się na to, żeby w zamku wystąpić też w dużych rygorach, ponieważ był tylko on, ja i osoba obsługująca kamerę, pustej zupełnie sali wielkiej, nawet straż stała za drzwiami otwartymi, nagraliśmy pierwszy z tego, jak pani nazwała, może i słusznie, chociaż ja tak tego nie nazywałam, ale to jest fajna, miła propozycja. Cykl koncertów za zamkniętymi drzwiami. Wykonane zostały wtedy przez pana Janusza Wawrowskiego, notabene na skrzypcach Stradivariusa, cztery miniatury. I one w kolejnych czterech odcinkach zostały publiczności i miłośnikom Zamku Królewskiego zaprezentowane. Mówiąc publiczności, mam na myśli wszystkich tych z Państwa, którzy internetowo łączyli się z zamkiem, bo na żywo w żadnym razie absolutnie, nikt nie był wtedy do zamku wpuszczany, to w ogóle nie mogło być mowy o czymś takim. Zamek był rzeczywiście zamknięty całkowicie. Potem kolejnymi wykonawcami w tych koncertach była znakomita polska klawesynistka pani Lilianna Stawarz i od razu powiem, ona na przykład nie zdecydowała się przyjechać do zamku, ale no wolała zostać u siebie w domu, w swoim takim kameralnym studiu i przesłać nam nagrania do umieszczenia na stronie. Pojawił się za zamkniętymi drzwiami również Włodek Pawlik. O tak, z Włodkiem Pawlikiem jesteśmy, ja i zamek i on, zaprzyjaźnieni od wielu, wielu lat. Właściwie mogę powiedzieć, że dzięki Włodkowi Pawlikowi w zamku zaistniał jazz. Co dzisiaj może brzmi dziwnie, jak to przecież jazz to zupełnie normalna muzyka. Jazzu w Zamku Królewskim nie było. Ja śmiało powiem, że dzięki jego występowi podczas takiego zamkniętego koncertu kolęd, który odważyłam się zrobić w formule kolędy na jazzowo i za które, no, za który to pomysł nie urwano mi głowy, ani nie zdekapitowano mnie. Był kardynał, szalenie mu się ten koncert też podobał, pamiętam. I od tego momentu, ja mówię, że uchyliłam lufcik, taki lufcik dla muzyki jazzowej, dla muzyki, ale dla muzyki nowszej, a nie tylko muzyki dawnej. Tutaj spróbujemy połączyć muzykę jazzową, nowoczesną, współczesną z muzyką dawną albo taką, która jak najbardziej kojarzy się z Zamkiem Królewskim i zaprezentujemy słuchaczom Trójki Włodka Pawlika w wykonaniu pieśni moniuszkowskich Stanisław Moniuszko, Zamek Królewski, Warszawa, Włodek Pawlik. Myślę, że wszystko nam się tutaj ładnie połączy. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tym sposobem przespacerowałyśmy z powrotem do muzyki z cyklu Nie Tylko Klasycznie, bo ona powróciła do Zamku Królewskiego. Tak, dzięki panu profesorowi Fałkowskiemu. Ten koncert, na który czekamy, godzina 15:00 właśnie, bo na razie jesteśmy o poranku, przecieramy oczy ze snu, a o godzinie 15:00 zabrzmią pierwsze dźwięki spośród trzech mszy na chór i organy ojca Dolindo Ruotolo.